Muhterem hocam, özellikle batılı yazarlar Osmanlı'yı asırlar boyu ayakta tutan faktörlerden en önemlisinin savaş ekonomisi olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla da cihada o kadar kilitlenmiş olmalarını bu faktöre bağlıyor ve Osmanlı tarihini savaşlar tarihi şeklinde gösteriyorlar. Maalesef bizdeki bazı tarih kitapları da Osmanlı'yı genellikle aynı çizgiden alıyor. Bu konudaki mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Valla ben tarihçi değilim yani bu hususla alakalı. Sizin dediğiniz ikinci şıkta yazılan resmi tarih biraz öyle. Savaşlar tarihi gibi, işgaller tarihi gibi bir yönüyle. Hakimiyetler tarihi gibi. Onların içinde hemen bizim de hoşumuza giden şeyler oluyor bir insan olarak. Yani bir İstanbul'un fethedilmesi nasıl hoşumuza gitmeyecek ki? Bir İstanbul surları önünde Yahya Kemal'in yaklaşımıyla vur pençeyi halideki şemşir aşkına, gül bankı tutan pir aşkına filan dendiği zaman nasıl heyecan duymayacaksınız ki? Nasıl onlarla ithal etmeyeceksiniz ki? Yani o çocukluk hissiyatımızdan alın da biraz daha sonra da böyle farklı ideolojiler kafamızın içine girip sizin dediğiniz o mesele içindeki farklı o mülahazaları oluşturacağına kadar o biraz da hoşumuza gitmiştir. Biraz da böyle saf dimaların meşru olabileceği bir şey yani. İlmi olmayan, halktan insanların meşru olacağı şeylerdir. Bu açıdan bizim o zaafımızı, o boşluğumuzu, o yalan söyleyen tarih utansın falan diye yazmıştı bir dost. İşte öyle bir tarih yani yazıldı bize ve bizim tarihimiz harpler, savaşlar tarihi olarak gösterildi. Bazılarına göre de yani bizim Osmanlı'nın ciddi bir tarihinin yazıldığı söylenemez. Ben o gençlik dönemimde de okuduğum böyle bazı tarihler vardı. Aynen onların dedikleri gibi böyle biraz daha detaylı isim vermeyeceğim ben. O Osmanlı hükümdarlarının hepsinin belli arızalarla mahlul insanlar olduğunu gösteriyorlardı. Yani sizin birer abide şahsiyet şeklinde gördüğünüz, öyle olmasa zaten o nizam ayakta tutulamaz. Öyle olmasa birlik sağlanamaz. Öyle olmasa o güven temin edilemez. Öyle olmasa insanlar onların etrafında halkalanamaz. Ölümü göğüsleyemez yani. Biraz güvene bağlıdır bu türlü şeyler. Onların dedikleri şeylerle o tarihin devam etmesi mümkün değildi. Öyle. Bazıları da böyle üsturevi şeyler yapmışlardır yani. Hani genelde üsturevi şeyleri Evliya Çelebi'ye derler de aslında onun yaptığı, gördüğü, ettiği şeyler de hani sefername gibi şeyler yani o güne kadar çok yazılmış şeylerdendir. Şark klasiklerinde o türlü şeyler var yani. Gezelim, görelim, yazalım bunları, kaydedelim filan. Batı'da da olmuştur bu türlü şeyler gibi. Peçevi tarihi. Üstad Necip Fazıl da yani bu milletin bir yönüyle belki hakiki tarihinin yazılmadığı üzerinde durur. Bazıları da bazı tarih yazarları da teselli adına şu mülahazaya sığınırlar. Bazı milletler vardır ki tarih yaparlar. Bazıları da tarih yazarlar der yani. Bizim milletimiz tarih yapmış ama yazılmayınca bu defa o şeyler, o tarihi hadiseler hep inhirafa uğratılmış. Farklı algılanmış, farklı yorumlanmış. Üzerinde öyle durulmuş onun. Ve böylece tarihimiz bir harpler, savaşlar tarihi gibi. Belki çocukluk fıtratı ondan hoşlanır öyle. Mağlubiyetlerimizi, hezimetlerimizi bizim, büzülmemizi, daralmamızı, dar bir alan içine sıkışmamızı bahsetmeyecek olursanız şayet, hoş bir şey yani yayılmışlar dünyaya böyle. Şanlı ırkımız dört bir yanda. Ruhi Revani Muhammed'i Yahya Kemal ifadesiyle şehbal açmış dört bir yanda. Namı Celili İlahi tınlamış durmuş dört bir yanda. Bunlar hoşumuza gidebilir bizim. Fakat tarih esasen o değildir. O koskocaman şey millet esasen bir millet kendine göre. Yani bir taraftan temel kaynakları. Buna isterseniz edille-i şer'iye-i asliye kaynak olarak elde bulunmuş. Çünkü şeyhülislamları var, üleması var o tarihin. taklidi olsa bile yani bunları o kaynaklara müracaat ederek aldıkları şeyleri bir temamiye ve büyük ölçüde de Hanefi fıkhına göre, Hanefi fukahasının içtihatlarına göre yapsalar bile fertler bazı yerlerde Şafii'ye göre amel etmişlerdir. Bize çok maliki olmamıştır. Mağrib ülkeleri elimize geçtikten sonra, Kanuni döneminden sonra buralarda hakim olan zihniyet, malikilik, onlar da devlet-i aliyenin vesayetine girmişlerdir. Hanefi fıkhına göre hareket edilmiş. Kitap, sünnet, neyse orada. İçtihat, edille-i şer'iye, asliye diyelim. Sonra edille-i şer'iye, feriyet değerlendirilmiş. İşte fetvaları bizim Allah selameti daimi, afiyeti daimi ihsan eylesin. Ahmet Gündüz Bey 11 ciltlik mi neydi? O dönemde o Şeyhülislamların verdikleri fetvalar yani hareket tarzı, üslup yani öyle ezbere bir şey değil. Her şey bilinerek yapılıyor. Evet, savaşlar oluyordu. Tabii savaş olunca genelde ganimette oluyor. Ganimette o savaşta elde edilen şeyler oluyor. Veya paçlar oluyor. Veya haraçlar oluyor yani. İslam hukukunda vaz edilen esaslar. Bunlar zulüm değil, haksızlık değil. Müminlerden vergi alınıyor. Yani arazisi vergisi ayrı alınıyor burada. Ticaret mallarından ayrı bir şey alınıyor. Sizin mahsullerinizden öşür alınıyor. Ayrı bir şey alınıyor. Farklı farklı vergi matrahları var. Yani o ülkenin öz vatandaşlarından da bir hayli vergi alınıyor burada. Devlet başka türlü ayakta duramaz ki. Şimdi de değişik adlar ve unvanlar altında vergi alınıyor. Telefon alıyorsunuz, vergi alınıyor. Satıyorsunuz, vergi alınıyor onlardan. Her şey onun üzerinde dönüyor. Yani vergiyle açığını kapamaya çalışıyor. Koskocaman bir devlet yani. Sınırlarını düşünün. Bugünkü devletin aşağı yukarı 30-40'ı kadar o sınırlar içinde. O insanların bir arada tutulması, hususiyle ilk 4 asır böyle. Uyum içinde yaşamaları, huzur içinde olmamaları, onu biraz çıkan kargaşayla, gürültüyle, patırtıyla değerlendirebilirsiniz. Mesela Doğu'da diyelim Şeyh-i İdris merhumla anlaşıldıktan sonra 5-6 tane lokal hadise olmuştur. Yani şimdilerde bir ay içinde olan hadiseler kadar ancak hadise olmuştur. O 4 asırlık dönem içinde çok önemli. Bu geniş alanda çok farklı kültürlerin insanlarını idare etme. Esas Türk'e bağlarsanız Safkan Türk yani 250 milyona yakın insanın vesayette, raayada idare edildiği dönemde Safkan Türk 11 milyon. Şimdi bunu idare etme, bir merkezden idare etme, muvasala, muhabere imkanlar olmadığı bir dönemde idare etme, bu çok müthiş yani bir devlet felsefesine dayanıyor. Bu devlet felsefesi öyle bir ganimete bağlanamaz yani. O ganimetli olacak şey değil. Ganimet almayı yadırgamamak lazım yani. Savaşta savaşıyorsunuz karşılıklı. Onlar sizi ezip geçtikleri zaman sizin bütün döküntülerinizi toplar götürürler. Savaşıyorlar yani. Savaşın kendine göre kuralları vardır. Kuralına göre o savaş ortaya konmuşsa şayet harbin ve sulhun bütün hukuk sistemlerinde kendine göre kuralları vardır. O kurallara göre siz de oradan nasibinizi alacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de o mevzuda وَعَلَمَ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ شَيْنْ فَاَنَّ لِلّٰهُ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولُ وَلِذِ الْقُرْبَ وَلِتَمَا الْمُسَكِّنِ diyor yani. İştirak edenlere belli bir hisse veriliyor. Bakiyesi hazineye kalıyor. Fakat o devletin o dönemde ister kendi raayasını, tebaasını, isterse kendi milletini böyle koruması, Anadolu insanını koruması adına yaptığı şeylere bakılınca öyle savaşlardan gelecek ganimetlerle olacak gibi değil. Kaldı ki o savaşlardan bazılarında kaybetmeler de olmuştur. O kaybetmelerde çok ağır tazminatlar ödemiştir. Bir yönüyle Birinci Can Harbi'ne giderken Türk devleti birçok devlete tazminat ödeme borcuyla medyundur, medindir yani. Evet yani öyle savaştığınız zaman mutlaka hemen böyle bir kaynak akmıyor size. Bu her zaman olmuyor, tutmuyor o mesele. Evet, bir diğer mesele de yani o dönemde yapılan şeylere bakılınca bunlardan hep yerleri. Bir İstanbul'da Fatih Cennet Mekan Ali Rahmetullahi Fıran Hazretleri İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya Camii'ni tarih yazıyor bunu. Kendi Kese-i Hümayun'dan verdiği parayla satın almış. Sonra problem olmasın diye. Yani bir kiliseyi işgal etmemiş orayı. Aldım bu benim ganimetim dememiş. İstanbul'u fethetmiş ama. Onlara fetihten evvel her türlü yumuşak tekliflerde bulunmuş. Kabul etmemişler. Savaşmışlar. Ondan sonra da Kese Hümayun'dan bir parayla Ayasofya'yı satın almış. Ondan sonra camiler yapılmış İstanbul'da. İnanın İstanbul'un fethiyle sadece Fatih Camii bile yapılmazdı. Külliye bile yapılmazdı yani. Şimdi o kadar çok şey yapmışlar ki o medreseler, o külliyeler, o camiler, o hanlar, o hamamlar. Ondan sonra o askeri donama mevzu. Bunlar o kadar imkana ihtiyaç duyulan hususlardır ki böyle bir savaş ganimetiyle olacak gibi şeyler değil. Toprak kanunları baksalar sadece toprak kanunları var yani bizde. Arazi kanunları var. Arazi miliye diyelim, arazi öşriye, arazi haraciye. Bütün bunlar bu topraklar işletilmiş bir yerde. Çok ciddi ticaret olmuş yani. Ticaretle dünyanın dört bir yanına açılmışlar. O günün imkanlarıyla, atlarla, katırlarla, develerle dünyanın dört bir yanına açılmışlar. Bu husus başlı başına üzerinde durulması gerekli olan bir şey. Benim dar bilgimle böyle ifade edilecek, izah edilecek şekilde bir şey değil. Evet, Osmanlı Devleti büyük bir devletti ama ganimetle ayakta duran bir devlet değildi. Kendi dehasıyla, idare kabiliyetiyle, mükemmel bir devlet felsefesiyle ve devleti ebed müddet mülahazasıyla 4 asır dimdik ayakta durmuştu. Kendi elimizle sarsacağımız ana kadar da öyle durdu ayakta. Kendi elimizle sarsınca, Hazreti Pir'in ifadesiyle kurt gövdenin içine girince, kanını emince, damarlarını koparınca devlette de çözülme oldu. Maceraya, savaşlara girdik biz. Ve maceraya bir kısım tebaayı ezdik. Onları başkalarının bir yönüne himayesine sığınmaya zorladık bizim içimizde. Büyüklerimiz, geçmişimiz, seleflerimiz öyle yapmıyorlardı. Onları bir kardeş gibi biliyorlardı. Bizden taziki görünce bizi başkalarına şikayet ettiler. Onlar da üzerimize geldi. İslam'ın ilk dönemi itibariyle de esasen o tabakat kitapları 2. asırda filan yani yazılmıştır. 3. asırda yazılmıştır o tabakat kitapları. Nakile dayanmaktadır yani. Hadis ilmi de bile o tedvin dönemini düşünecek olursanız yani 3. asır hadisler. Siyer de aynı dönemde hemen tedvin ediliyor. Yani o güne kadar kulaktan duyma böyle, hafızada tutma, işte birine nakletme şeklinde o bilgi kaynakları böyle intikal etmiş. Yani daha sonra kitaplara dökülmüş o mevzu. Bu biraz medeniyet tarih yazarlarının şeyine, mütalalarına, mülazalarına bakılacak olursa, yani belli bir dönemde aşk iman dönemi oluyor. Yani heyecan dönemi oluyor. Kendini ifade etme dönemi oluyor. Kendine ait şeyleri çevreye duyurma dönemi oluyor. Bu aşk ve iman dönemi. Belli bir dönemde bu defa insanlar ilme yöneliyorlar. İlmen oralarda böyle güçlü hale gelmeye başlıyorlar. Belli bir dönemden sonra kendilerini farklı, daha incece ifade etme adına sanata yönelmeler oluyor. Yani fasılalar bunlar kendi kendine. O birinci dönemde olan kıvam ilme yöneldikleri dönemde korunamıyor. Yani tecdide ihtiyaç duyuluyor. Yeni bir tecdikle onu alıp da esas o merkezde, o çıkış noktasındaki aşkı heyecana ulaştırmak icap ediyor. Yoksa böyle ilim milim deyip kitapların sayfaları arasına girince esasen o iş bitiyor bir yönüyle. O milletteki o şey. Böyle parayla savaşan insanlar haline geliyor artık. Parayla mücadele veren, parayla misyonerlik yapan insanlar haline geliyor. Böyle sanata dökülme olduğu zaman da bu defa onun objektife, sübjektife baş kaldırma manasına kendi iç derinliklerini farklı yollarla, yöntemlerle o sanatın değişik kanallarına irca ederek ad verebilirsiniz ona. İfade etmeye çalışıyorlar. Bunlar belli fasılalardır yani. Bunların kendilerine ait hususiyetleri vardır. O ilk dönemdeki o aşkı, o heyecanı, o gerilmişliği, o metafizik gerilimi daha sonraları göremezsiniz yani. Bu açıdan da yani İstanbul'un fethine kadar olan bir yönüyle Osmanlı'daki o kıvamı daha sonraki dönemlerde çok göremezsiniz. Yani kıvam kaybı olur. Ondan sonra İslam'ın ilk Raşid halifeler döneminde, belki Abbasilerde işte bir parça, belki Emevilerde bir parça o kıvamı görürsünüz. Evet, böyle bir tarih yazma filan meselesini de düşünmemişler. Ha, burada istidradi bir şey arz edeyim. Arkadaşlar dünyanın dört bir yanına gidiyorlar. Yani yeniden bir tarih oluşturuluyor, farklı bir tarih oluşturuluyor. Dünyada farklı bir anlayış oluşturuluyor Allah'ın izni inayetiyle. Devamı, bekası Cenab-ı Hakk'ın inayetine merhun. O dilerse olur, onun dilediği olur. Onun dilediğinden başkası da olmaz. Maşallahü kâne mâlem yeşellem yekun. Ve âlemu annallâhu alâ külli şeyin kadîr ve annallâhu kad ehâta bi külli şeyin ilmâ. Her şeyi ilmiyle kuşatan bilir, o yapar. Bilen yapar ve yapıyorsa bilir o her şeyi. Şimdi aynen o devr-i Risalet Penai'de çok az, Osmanlı döneminde biraz denebilir yani. Abbasi dönemine dair şeyler yazılmıştır. Belli bir dönemden sonra Emevi tarihi de belki yazılmış. Sadri evvelin sağlam milimi milimine yazıldığı söylenemez. O saf dimağların, hıfza ezbere açık dimağların ve şok ezberleme hadisesini kendilerine değerlendiren o insanların hafızalarındaki o kristal müktesebatı neyse o kitap sayfalarına, satırlarına dökülmüş. Böyle bir siyer, öyle bir tabakat kitapları, öyle harpsul tarihi filan oluşturulmuştur. Aynı şey bir de hani bu nesil görmesin, bundan sonraki nesiller görmesin diye arkadaşların hepsine gidilen yerlerde ne gördük, ne ettik, neler yaptık, kimlerle karşılaştık, bizi nasıl karşıladılar, bize nasıl muamelede bulundular, biz ne zorluklarla efendim oralarda karşı karşıya geldik. Bunlar detaylarıyla yazılsın. Herkes o meseleyi böyle edivane, fasihane, beliyane ifade edemeyebilir. Ama daha sonra bu meseleler tasih edilerek, redakte edilerek böyle ciddi, ister hatıralar olarak, ister roman şeklinde, isterse tarih şeklinde İşin bugünkü kahramanlarından duyduğumuz şekliyle muhafaza altına alınır, zapturapt altına alınır, olur. Yani aynı şey bir de gelecek nesillere sizin nesliniz delirtmesin diye ben arkadaşlara dedim. Ve herkes kendi kendine notta tutuyordu. Buradaki şeylerin de not tutulması lazım. Kime gittiniz, kime ne anlattınız, ne türlü karşılandınız, size ne dediler, ne ettiler. Çin'den Maçin'e kadar her yerde bütün bunların kaydedilmesi lazım. Tarihi tekerrürler devri daim mülazasıyla gelecekteki insanlar da sizin bugün onlara bıraktığınız bu bilgileri değerlendirerek, onu kendi dönemleri itibariyle yeniden yorumlayarak, kendi zamanlarını, konjonktürü, o günkü toplumu, kültür seviyesini, ilim atmosferini hesaba katarak o gün uygulama imkanı bulurlar. Yani mutlaka aynı ile bir şey uygulama imkanı yoktur. Fakat ayniyete yakın bir misliyet çerçevesinde uygulama imkanı olur. Bu da hadiselerin doğru tevili demektir. Hadiselerin temel felsefesi, yani arka planındaki tarihsellik hikayesi var ya, yani onu Kur'an-ı Kerim'e de uygulama mevzu. Bu ayrı bir mesele. Hadiselerin arka planındaki saikler, sebepler esas, manalar, hikmetler, maslahatlar filan doğru okunursa o zaman o hadiseyi aynı ile böyle bugün yaşayacağız gibi bir mülazı olmaz. O katı bir muhafazakarlık olur. Katı bir muhafazakarlık. Zahirilik mülazası olur yani. Bugün bir kısım selefilerin mülazası gibi bir şey olur yani. Kitapta, sünnette bile o türlü bir mülazaya yer yoktur yani. Onların içinde bile istinbata, iştihada açık dünya kadar alan vardır. Öyle olmasaydı o kocaman devasa müçtehitler, Ebu Hanifeler, Sevriler, Evzailer, Şafiiler, Malikiler, Hanbeliler zuhur etmezlerdi. Günümüze kadar nice devasa kâmet zuhur edip o mevzuda biraz çağa göre zamanın yorumunu arkalarına alarak yorumlamaya giden insanlar olmazdı. Evet, bu açıdan da meseleyi misliyet çerçevesinde ele alarak sizden sonraki nesiller de bugün yaşanan şeyleri kendilerine göre değerlendirir. Onları birer ışık kaynağı olarak ele alırlar. Açılımlarını ona göre gerçekleştirirler. Yani karambolu olmaz, bağışlayın. Muhterem hocam, Osmanlı'nın yükselişine ve uzun süre zirvede bulunuşuna vesile olan en önemli dinamik hangisidir? Ayrıca Osmanlı döneminde büyük fikir ve ilim adamlarının çok az yetiştiği söylenerek bu husus hep tenkitle gelmiştir. Bu tenkitlerde haklılık payı var mıdır? Meseleyi farklı devirlerin, farklı ihtiyaçları ve günümüzün nesillerinin vazifeleri zaviyesinden değerlendirir misiniz? Bu hep günümüzde böyle ırk mülahazasının meseleye iyi ırk mülahazasına dayandıranlarımız için de devlete ebed müddet mülahazası vardı. Bir tarih şuuru meselesi vardı. Aşırı gidildiğinde ne yapar o? Yani onun da kendine göre tahribatı olabilir ifraten. Tefritin de kendine göre mutlaka belli ölçüde bir tarih şuuru olması lazım. Hakikaten bir devlete ebed müddet mülahazası olması lazım. Ebed müddet bir söz yani. Söylenen bir şeydir o. Yani kalabildiği kadar kalsın bu demek gibi bir şeydir. Yoksa ebedi olan bellidir. Yani onun dışında hiçbir ebedi yoktur. Ebediyeti öbür tarafta o ebedi olan zat vaat ediyor. Vaat ettiğini yerine getirir o. Ebediyet öyle bir şey yani. İnsanın kesesinde, cüzdanında olan böyle istediği gibi, istediği yerde kullanacağı bir meta değildir ebediyet. Fakat bundan daha çok hani bu mülaza günümüzde belki bunun üzerinde duruluyor. Öyle bir tarih şuuru vardı. Öyle bir milli mefkure vardı. Millet mefkuresi vardı. Fakat Anadolu'ya bakılacak olursa yani o mesele çok da öyle değil. Yani bu saik ne kadar güçlü olduğunu Anadolu'nun memmer-i akdam olmasına bağlayarak baktığınız zaman öyle olmadığını görürsünüz. Öyle karmaşık bir şeydir ki, bir toplumdur ki yani orada. Türk boyları olarak bile 50 boy gelmiş orada tavattun etmiş yani. Birbirinden çok farklı. Farklı kültür ortamlarında yetişmiş insanlar. Bunların hepsinin böyle terbiye edilmesi, belli bir çizgiye getirilmesi bile yani Fatih dönemine kadar o beyler bile problem olmuşlardır. Kaldı ki işte Romenler vardır yani Anadolu'da yerli halk bunlar. Burada Rumlar kalmıştır, Ermeniler kalmıştır, Süryaniler kalmıştır, Nasriler kalmıştır. Sonra hani o ölçüde bir ırk farklılığı bir şey ifade ediyorsa Kürtler vardır, Zazalar vardır, Lazlar vardır. Bir sürü insan yani bunlar böyle. Onu o mülahazaya bağlamak çok güçlü görünmüyor yani. Belki o zaman işte bu bölgede olan insanlar filan demek de onu da doğru ifade etmek için daha uygun kelime bulmak lazım yani. Bu bölgenin insanı yani Anadolu insanı mı filan, Anadolu çevresi insanı mı diyeceğiz filan. Böyle açıklamalı belki şeylerle ancak ifade edebiliriz öyle bir şey. Buna bağlanarak denebilecek öyle bir şey denebilir. Fakat aslında zannediyorum böyle çok samimane, çok safiyane dine bağlılıkları var. Yani ilahi kelimatullah cehdi var. Onların ta ilk dönemden itibaren böyle o mehterin içine sindirdikleri şeylere de bakacak olursanız hep nam-ı celli ilahi ilah etme, hep ruh-i revani Muhammed'in şehvalaşmasını sağlama gibi bir şey var. Burada o millet bunu kendisi için bir şeref sayarak hani akıllarından geçebilir. İşte ben böyle önemli bir hadiseyi gerçekleştirdim. Hisseme düşen de budur yani. Humus, o ganimetin humusunu kendileri için düşünebilirler. Yani akıllarından geçebilir. Fakat biz akıllarından geçen şeylerle insanları sorgulama durumunda değiliz. Yani öyle diyorsa siz de öyle diyeceksiniz. Yani vur pençe halideki şemşir aşkına, gülbankı tutan pir aşkına. Ey leşkeri müfettihül ebbab, vur bugün fethi mübini zamin, o tefşir aşkına diyor. Letüftevnel Konstantiniye diyor, peygamber tarafından teminat altına alınmış, vur. Kaldı ki bu sözleri söyleyen zat yani derinlemesine o meselelerin ruhu üzerinde bilmiyorum yani tarih beni sorgular mı, siz sorgular mısınız? İmanı nazar etmiş bir insan değildir. Yani o da o dönemde yapılan şeylerin radyoaktif tesirinde zükkamlanmış bir insandır. O da o sofralarda bir yönüyle meselenin alfasıyla olmasa betasıyla, betasıyla olmasa gamasıyla belli maraza müptela bir tiptir ama fakat o ihtişamı o şiir kabiliyetiyle, düşünce kabiliyetiyle o gün öyle seslendirmesi esasen bir gerçeği seslendirmedir yani. Eskişehir'in gölgesinde o Yençeri'nin destanını anlatması aynı şeydir. Bu da Eskişehir'in gölgesindeki şiirlerindendir onun. Yani çok ciddi bir Allah'a iman mevzuu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ciddi bir saygı var. Menkibedir o da yani. Osman Gazi Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'in edebalinin evinde Kur'an-ı Kerim'in duvarda asılı olduğunu görünce orada yatmayıp sabaha kadar el pençe divan durması. Hani belki menkıbenin içinde bu nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Ha Kur'an-ı Kerim olduğuna göre ben orada ayak uzatık yatamam. Osman Gazi Hazretleri böyle saf bir insan değildir yani. O bir bey evladıdır yani onlar bir yönüyle. Bir oymaktır, kocaman bir oymak. Asya steplerinden kopmuş böyle. Belli bir çizgide gelmiş, oraya yerleşmiş. Hareketin mebdeinden müntehasına kadar bakacak olursanız çok ciddi bir felsefe üzerine oturuyor. Ciddi bir mantık üzerine oturuyor. Öyle aptal insanlar değil. Fakat gördüğünüz gibi yani Kur'an-ı Kerim'e karşı ciddi bir saygı var. Edebaliye karşı çok ciddi bir saygı var. Sonra takip ettiğiniz zaman hepsinin yanında böyle güçlü din adına abide şahsiyetlerin bulunduğunu görürsünüz. Şeyhülislamların bulunduğunu görürsünüz. Onların gözünün içine bakarlar. Yine menkıbeler içinde şu kanuninin yanında, kanuni gibi bir adam, devletin 46 sene başında durup başı dönmeyen bir insandır. Savaş meydanında ölüyor adam. Yani gidiyor, hastalanıyor orada vefat ediyor. Şimdi bu kadar bu işe tutkun. 30 yaşında o işe başını koyduysa, 30-40 yaşında o işin içine girdiyse şayet 80 yaşında demekti. Yani 80 yaşında atın üstüne binip orada ilahi kerimetullah adına bir yere gitme adam göze alması çok önemli bir hadisedir bu. Sonra tavsiye, vasiyet ediyor. Diyor ki ben vefat ederken Ebu Suud Efendi Hazretleri'nin benim yaptığım icraat adına verdiği fetvaları benimle beraber mezarıma gömün diyor. Şimdi bu safiyane bir anlayış mıdır nedir yani? O safiyane anlayışa meseleyi bağlayacak olursanız sanki münkir nekir geldiği zaman hani sen niye şunu yanlış yaptın, niye bunu yanlış yaptın ve kendi kendime yapmadım ki. İşte Ebu Suud Efendi'nin fetvaları falan demek gibi bir şey. Kanuni mezarın ne demek olduğunu bilmeyecek saf bir insan değil. O fetvaların orada bir şey ifade edip etmeyeceğini bilemeyecek kadar bir saf bir insan değil. Fakat onunla vermek istediği bir mesaj var yani. Evet her şeyimi ben kelamullah'a, kelam-ı Resulullah'a dayandırarak yaptım. Topluma arkada kalanlara verdiği mesaj budur. Oğlu Sarı Selim'e verdiği mesaj budur. Bu açıdan bence o işin altında esasen çok önemli bir dini dinamizm vardı yani. Onlardaki o metafizik gerilimin arkasında dinlerine çok samimane yürekten bir bağlılık vardı. Ha onu o bizdeki telif dönemindeki büyük devasa alimler seviyesinde alimler içinde var mıydı yani onların içinde? Yani içlerinde bir Gazali var mıydı? Bir Razi var mıydı? Bir İbn Sina var mıydı o cepheden diyelim? Veya bir İmam Buhari, bir Müslim gibi, bir Ebu Davud Sicistani gibi, bir Ebu Hanife gibi, bir efendim İbrahim Nehai gibi, bir Şafii gibi insan var mıydı yani? Bunun münakaşası yapılabilir yani. O dönem tedvin dönemi. O dönemde Allah bazı kimseleri vazifelendirmiş. Onları belli bir vazifeyle serfiraz kılacak Allah donanımlarını ona göre yapmış. Belli bir dönemde İslam dünyasının şimalinde İslam dünyasını koruma adına karakolculuk yapan bir milleti hazırlamışsa Allah Celle Celaluhu onları da ona göre hazırlamış. Çağın mimarı diyor ki onlar için bayraktar diyor. Bayraktar. O bayrağı dalgalandırmışlar. Bin Nabi, mağripli filozof diyor ki eğer İslam dünyasının şimalinde Osmanlılar olmasaydı bugün yeryüzünde Müslümanlık yoktu diyor. Herkesin boynunu asması gerekli olan bir şeydir bu. Hafife alınacak bir şey değil. İnsafın sesidir, soluğudur. Fransızların onca baskısı, kültürlerini onca dayatmasına rağmen hakperestliğin sesi soluğudur bu. Malum, bu kitap tercümede edildi. Şimdi bana göre en önemli değil, belki biricik, dinamik, onların kendi dini telakkileri, anlayışları, o dini kaynaklara saygıları, bunun içinde bu önemli vazifeyi yapmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın rızasına mazhar olmaları, ruhi revani Muhammed'i hoşnut etmeleri gibi o mehter marşlarından da süzdüğümüz zaman bu mülahazalara rastlıyoruz. Yani bu kristallerle karşılaşıyoruz her yerde. Efendim gözümüze ilişiyor, kulağımıza geliyor. Onu tamamen onların o dinle olan irtibatlarına vermek lazım. Seradan Süreyya'ya kadar aklın meratibi vardır. Yani Sofiler de bunu böyle kabul ederler. Kalbin meratibi vardır Seradan Süreyya'ya kadar. 999 defa. 1000 defa neden dememişler bilmem yani. 999 tane meratip vardır. Bunlar da belli bir mertebenin kahramanları olarak, belli bir basamağın kahramanları olarak yine yaptıkları işte bir aklilik vardır, bir mantıklilik vardır. Aynı zamanda o meseleleri kurcalama bir yönüyle böyle onların iç derinliklerine nüfuz etme, arka planlarına nüfuz etme o imkanları vardır, o bilgileri vardır, o mülazaları vardır. Ama belli bir dönemde o dinin muhafazası, dinin muhafaza altına alınması, dinin korunması adına Allah'ın o gün istihdam ettiği insanlar bir yönüyle hafıza kahramanları. Yani Hazreti Buhari'nin onca hadisi işte 300 bin hadisten o Buhari'de olan tekrarları kaldıracak olursanız 4000 küsur hadis-i şerif var. 300 bin tane yani ister farklı rivayetlerle o çokluğa ulaştın, ister metin içindeki farklı kelimelerden dolayı o çokluğa ulaştın. Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadisi süzerek o müsnedini meydana getirmiş. O dönemde dinin muhafazası adına bunlar bir yani bu dili bilmeleri. Dili çok iyi biliyorlar. İki Efendimizin üslubuna çok vakıflar. Efendimizin sözlerini böyle ağzına alıp gevelediği zaman onu peygamber kokuyor diyor yani. Çok maharese kesbetmiş o. Sarrafların böyle altını dün arz ettim ben ağzına aldığı zaman altın falan diyor. Hatta ayarını bile söylüyor. Ben öyle insanlar gördüm. Ayarını söylüyor altının. Bu bir maharese meselesidir. Cevher füruşandır onlar. Şimdi o dönemde o tür insanlara ihtiyaç var yani. O tür insanlar ortaya çıkmış. Bir dönemde o dini ila etme, Kur'an'ı hafızalarına yerleştirme, Efendimiz'den duyduklarını hayatlarına geçirme, temsil kahramanı sahabe-i kiram efendilerimiz Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Allah onları istihdam etmiş. Yani nasıl peygamberimizi tavzif buyurmuş, aynı zamanda peygamberliğe ait o hususiyeti arızasız kusursuz tam temsil etme adına sahabi diye bir topluluk yaratmıştır ki Kur'an'ın mucizesidir onlar. Sahabe-i kiram. Başka bir dönemde tedvin döneminde Allah Celle Celaluhu değişik ilimlere dair hadis, tefsir, fıkıh yani hepsi birden derleme, toparlama yani karambola millet yürümesin. Kaynaklara bağlı olarak yürüsün. Ve siz şimdi kitap derken kitap işte elde. Onu korumuşlar, muhafaza etmişler. Sünnet diyorsunuz nedir yani? Kavli, fiili, takriri, sünnet. Onu işte hadis kitaplarında görüyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyanları, Efendimizin davranışları, efali nebevi diye bazıları seçip hususi sadece Efendimizin efalini kitap haline getirenler de olmuş. Efendimizin takrirlerini bir araya getirenler de olmuş bunlar. İşte sünnet dediğinizde edille-i şer'iyeyi aslıyanın ikincisi bu. Bunlardır. Sonra o büyük insanların, sahabe-i kiram arasında, tabi-i fıkham arasında iştihad eden insanların, istinbatta bulunan insanların, Maturidi'nin ifadesiyle tefsircilerin ve ikinci asırda yani tabi'in tarafından ortaya konan şeyler, tevilcilerin, yorumcuların beyanlarını bir araya getirmek suretiyle çok ciddi bir rehberlik yapmışlar. O gün böyle bir şeye ihtiyaç var. İnsanlar yürürken, bir yere giderken karanlıkta olmamaları için bu meşaleyle yürümeleri lazım. Belli bir dönemde bu sistem oturmuş. Belki ona açılımlarını daha değişik şekilde değerlendirilerek yeni genişlikler kazandırma imkanı olabilirdi. Belli ölçüde de olmuştur yani Osmanlı döneminde de, Abbasi döneminde de, Emevi döneminde de, İlhanlar döneminde, Karahanlar döneminde de, Eyyubiler döneminde de, Selçuklar döneminde de olmuştur belli. Yani açılımların böyle açılım adına değerlendirilmesi olmuştur. Fakat bir dönem gelmiş ki o dinamikleri kullanmak suretiyle esasen hayatlarını dine bağlamış, onu ayakta tutmaya çalışmışlar. Din budur. Seyit Kutup Merhum'un kitaplarından bir tanesinin adı buydu yani. Hazreti din. Din budur. Din dediğim budur. İşte bu din korunması lazım. Şimdi bu dini nasıl koruyacağız? Yani yazmakla çizmekle evet olabilir. Bazıları yazsın çizsin. Onun etrafında meydana getirilmek istenen şüphe hortumlarına karşı, anaforlarına karşı bir şeyler yapsınlar. Doğru yapılsın ama. Fakat kuvvetin de bir hikmeti vücudu vardır yani. O kuvvetin bir caydırıcı gücü vardır. Siz o kuvvetinizle ayakta duracaksınız Allah'ın izni inayetiyle. Dünyanın dört bir yanında bayrağınızı dalgalandıracaksınız. Bir dönemde de Allah onları öyle istihdam ediyor. Ha, kusur olmamış mıdır? Sahabe-i kiram efendimizi sorgulamayı biz genel İslami terbiyemiz açısından bu kategori içinde müteala etmiyoruz. Fakat ondan sonra diyebiliriz yani herkesin belli kusurları olur. Yani o tabi'in kiram efendimiz içinde de olmuştur. Tebe-i tabi'inde de olmuştur. Abbasilerin çok hataları olmuştur. Emevilerin çok hataları olmuştur. Osmanlıların da hataları olmuştur. Kim bilir belki de maruz kaldığımız şeyler bizim hataların bize maruziyet şeklinde geriye dönüşünden ibarettir yani. Meseleye öyle bakmak lazım. Yani her dönem kendine göre bir şey var. Bir de kendi durumunuza bakın yani. Mesela siz şimdi kitap tedvininden daha ziyade oturup yani yeniden bir kere daha mesela Zehebi gibi insanlar 7. asırda adam. Yani aradan şu kadar asır geçmiş. 7. asırda hala işte diyelim 4. asırda yazılmış. 4 ve 5. asırda müstedrek yazılmıştır. Hakim müstedreki. Onu kritik ediyor adam. Şimdi bunlar çok dev kametlerin yapabileceği şeyler. Bugünden o güne kadar böyle tüneller vurarak hem ricalin kritiğini yapmak hem senetleri bir kere daha böyle gözden geçirmek, onların kömür olanını elmas olanından tefrik etmek, ayırmak, böyle o Zehebi gibi insanlara, hani ifratlar olmasa İbn-i Teymiye gibi kimselere, yıldızımız barışık olmayabilir. Zaten benim yıldızım, onun yıldızı yanında da ateş böceği gibi kalır yani. Dolayısıyla da yani muarız gibi görmeyin. Fakat bir dahi adam. Yani yaşadığı asırda duruyor da geriye doğru 7-8 asrın hesabını yapabiliyor yani bunlar. Onların da hataları olabilir. Şimdi bu türlü şeylerle meşguliyet değil yani. Bugünden o 14 asrı aşmak filan yani artık bundan sonra o senedi öyle takip etmek gitmek bunlar bugün yine kıymeti vardır. Belki icazetnamelerde yani mücaz olan insanlar en fülanin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani hocalarını sayarak oraya kadar uzatabilir. Ben hafife alarak böyle lüks demek istemiyorum, fantezi demek istemiyorum da fakat çok fazla kıymet harbiyesi de yok bunların. Bugün yapılması gerekli olan şey nedir yani? Bugün Hazreti Pir nasıl bir yola koyulmuştur? Ne yapmak istemiştir? Şimdi taklit bütün ayaklar altında kalmış. Tahkikin bağları çözülmüş. Fen ve felsefe zimamı ele almış. İlim inkar adına, ilhad adına, ateizm adına kullanılıyor. Böyle bir dönemde size düşen şey bence onun karşısında yapılması gerekli olan şeyleri yapmaktır. Bir yani. İnsanlar zıvanadan çıkmış. Herkes birbiriyle yaka paça gidiyor. Bugün yapılması gerekli olan şey nedir yani? İnsanlarda insan olma duygusunu harekete geçirerek, onların ahseni takvime mazhar olduklarını onlara hatırlatmak suretiyle, başkalarıyla paylaşmasını, uzlaşmasını sağlamak. Bugün yapılması gerekli olan bu şey. Bugün tedbir yaparsanız, çok gerilerde yaşıyorsunuz demektir. Bugün o kılıç kınına girmiştir, onu çıkaracak olursanız, çok gerilerde yaşıyorsunuz demektir. Çağın şartları farklıdır yani. Bunlar farklı. Zaman sizden farklı yorumlar istiyor. Zamanın istediği o yorumları ortaya koyarak yolunuza devam edeceksiniz. Ha Allah Celle Celaluhu bu mevzuda sizi muvaffak kılıyorsa, arkadan gelen, sizin tarihinizi yazan, sizin tarihinizin felsefesini ortaya koyan insanlar diyecekler ki, söylediğim gibi, Allah bu insanları da böyle bu türlü bir şeyde istihdam etmiş yani. O dönemde nasıl Selçuklu Devleti'nin sarsıntı yaşadığı, 50 türlü gaileyle kıvrım kıvrım olduğu bir dönemde Yani düşünün, Haçlılar ayaklarını kesmiş kesmemiş, o devlet hep onları göğüslemiş. Ondan sonra Moğollar bir yönüyle gelmiş, Anadolu'yu çiğnemiş geçmişler. Haydi onlar gitmiş, devletin zaafını ganimet bilerek baba isyanları başlamış. Ta Amasya'ya kadar götürmüş, bayrak dikmişler. Sivas'ı ellerine geçirmişler. O zaman Selçuklu Devleti Keykubatlarıyla, Keykusrevleriyle Konya'da sıkışmış kalmış. Böyle bir dönemde. Anadolu'da bir hercümet yaşanıyor ki sorma. Yani bir dönemde Asya'da yaşanan, o Moğolların işgal ettiği dönemde Harzemlüle Buharlarının üzerine, Samanoğullar bilmem kimin üzerine gidiyor gidiyor tepelerine biniyorlar. Bu çatışmalar Allah-u Alem Necmeddin-i Kübra Hazretleri'nin ifadesi. Neden Allah bu Moğol belasını İslam dünyasına musallat etti? İslam dünyası birbirini yiyordu. Allah o zalimi, o zalim kılıcı onlara musallat etti diyor. Hazreti Üstad da bunu kullanıyor. El-zalimu seyfullah yentekimu bihillah sümme yuntekamu minhu. Onlardan da intikam alınıyor. Şimdi böyle bir dönem yaşanıyor Anadolu'da yeniden. Selçuklar bellerini doğrultamıyorlar. Bir türlü rükudan kavmeye kalkamıyorlar. Osmanlılar daha kayda değer bir şey ifade edemedikleri bir dönemde, daha Osmanlılar gelmemiş de yani, belki zemin hazırlıyor. Hazreti Mevlana gibi böyle hoşgörüyü açık bir insanın zuhuru Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir lütfudur. 72 millette kesretten kinaya, barışık yaşama. Aynı dönemde, belki o dönemde Hacı Bektaş Veli'ye gidiyor, sonra Hazreti Mevlana'ya geliyor. Hünkârı bulduktan sonra kurtuldum diyor Yunus Emre. Dağ bayır demeden dolaşıyor. Tapduk Emre dağ bayır demeden dolaşıyor. Toplumun o dönemde sevgiye, şefkate, merhamete ihtiyacı var. O paramparça olmuş toplum belli ölçüde ya anlaşabiliriz de, en azından bu mülahazayı uyarma onlar da çok önemlidir. O zaman böyle bir misyonun eda edilmesi iktiza ediyor. Bu Allah Celle Celaluhu o dönemde nurunu neşredecek insanlar gönderiyor. Onun için Hazreti Pir diyor ki Mevlana öncülerinden, Mesnevi Nuriye'nin başında. Benim öncülerimdendir diyor yani. Birkaç saat sayıyor, bir de Mevlana diyor burada. Şimdi bu dönemde insanlara, Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ayrı bir vazife düşüyor yani. Bu dönem hoşgörüye ihtiyaç duyuluyorsa, insanları saygıyla kucaklamaya ihtiyaç duyuluyorsa, gönlümüze binlerce sandalye yetiştirerek, bin türlü ayrı kültürle yetişmiş insanları hepsine buyurun edebileceğimiz şekilde engin bir vicdanımız varsa, bence işte bu dönemin gerekleri bunlardır. Bunu yapmak, aleme kucak açmak, herkese uzanmak, bu şu fetret dönemini delik deşik etmek, belki öbür tarafta hiçbir kimsenin Allah'ım gelmediler, demediler, etmediler, görmedik, duymadık demelerine fırsat vermemek için. Mazereti malum bir ayet-i kerimede, mazeretler olmasın diye Allah peygamber gönderiyor. Yoksa insan aklıyla İmam Maturidi Hazretleri'nin beyanına göre bir yaratıcıyı bulabilir. Ama Allah peygamber gönderiyor. Hem Allah Celle Celaluhu hakikati, hem sıfat hakikati, hem esma hakikati, hem dünyaya geliş keyfiyeti, hem gidiş keyfiyeti, hem nereye gidileceği meselesi ancak peygamberlerin mesajıyla ortaya konabilecek şeyler. Allah peygamberleri gönderiyor. Bunun gibi o insanların elinden o mazeretlerini almak, bu fetret dönemini delik deşik etmek bir yönüyle, menfezler açmak, hakikatin drahşan çehresini bir kere daha günümüzün insanına göstermek için Mevlana gibi, Yunus Emre gibi insanlara ihtiyaç var. Tabiatlarımızda bizim hırçınlıklar vardır, huşunetler vardır. Belli bir dönemimiz vardır, belli bir dönemde bazı şeyler üzerine sertçe gitmiş olabiliriz. Fakat değişim ve dönüşüm bir yönüyle, doğruluk istikametindeyse her zaman öpülüp başa konacak bir şeydir. Doğruluk istikametinde bir evolüsyon her zaman öpülüp başa konacak bir şeydir. Hatalarımız varsa Allah affetsin. Kırmış geçirmişsek Allah affetsin. Başkaları da bizi bağışlasın. Ama yedi dünya duysun ki bundan sonra sinemiz sövene de, sayana da, saldırana da açık. Geleceği idare edecek devletler harp ve sulha göre, demokratik çerçevede kurallar vaz edecekler. Ona göre bir şeyler yapacaklar. O bizi alakadar etmez. O bizim vazifemizin dışında. Bize düşen şey bu gönüllerimizi açabildiğimiz kadar açmak. Ne kadar insan sığar buraya? Yani şu kitapların içinde, bunların içinde hepsi böyle tabukat kitabı olsa, insanlar dolu olsa, böyle hepsiyle alakalı bir sevgi parçası. Bu da senin hesabına, bu da senin hesabına, bu da senin hesabına. O gönlümüzü onları yerleştirmek, Allah'ın kulu diye. Ahsen-i takvime mazhariyetleri itibariyle bakmak, günümüzün insanının, sizin, bizim vazifemiz. Eksiğimizi, gediğimizi gidererek bence içte, dışta bugün böyle davranmamız lazım. Hususiyle şu anda Türkiye'de de böyle her şeyin, bağışlayan halk ifadesiyle, karman çorman olması karşısında böyle bir mülahazaya, eskilerin ifadesiyle diyeyim, eşeddi ihtiyac ile ihtiyaç vardır. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin.